Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Αυτός εδώ είναι ο ήχος από την χθεσινή μέρα, ο ήχος από την τελευταία πράξη του αποχαιρετισμού, ο ήχος από τους λιγοστούς ανθρώπους με τα δύο μπουζούκια, με, με την συνοδεία της μουσικής, με μια κιθάρα, με ένα μικρό πίκολο και με ένα ντέφι που αποχαιρετούν τον Μίκη Θεοδωράκη πάνω από το μνήμα του στα Χανιά. Είναι οι τελευταίες εικόνες από μια διαδικασία, από μια τελετή που είχε πάρα πολλά πράγματα και που είχα την τύχη να την ζήσω από κοντά. Και λέω τύχη και σ' ακούγεται λίγο υπερβόλη. Τα παιδιά με προσμένουν στο λιμάνι, στο μπαλκόνι κατισμένη κοπελιά. Μοσκοβολούν οι γλάστρες, μοσκοβολάει ο σγουρός βασιλικός. Μοσκοβολάει κι αγάπη, κύμα με κύμα μεγαλώνει ο ωκεανός. Πάμε βόλτα στα Χανιά, στην κάτω γειτονιά, να πάρουμε μια βάρκα με πανιά. Πάμε βόλτα στα Χανιά, στην κάτω γειτονιά, στη θάλασσα να βγούμε στα νυχτά. Πάμε Πάτω το βράδυ φως μου, είμαι πρίγκιπας, είμαι υπουργός. Έχω όλα τα πλούτη του κόσμου, δικιά μου η θάλασσα κι ο ουρανός δικός. Το μπαλκονάκι σου δικό μου, δικές μου οι γλάστρες κι ο σγουρός βασιλικός. Κι αν με κοιτάξεις μες στα μάτια, σκλάβος σου γίνομαι κι υπηκός πιστός. Πάμε βόλτα στα Χανιά, στην κάτω γειτονιά, να πάρουμε μια βάρκα με πανιά. Πάμε βόλτα στα Χανιά, στην κάτω γειτονιά, στη θάλασσα να βγούμε στα νυχτά. Μοσκοβολάει ο σγουρός βασιλικός. Μοσκοβολάει κι αγάπη, κύμα με κύμα μεγαλώνει ο ωκεανός. Πάμε βόλτα στα Χανιά, στην κάτω γειτονιά, να πάρουμε μια βάρκα με πανιά. Πάμε βόλτα στα Χανιά, στην κάτω γειτονιά, στη θάλασσα να βγούμε στα νυχτά. Την πήγε χθες στη βόλτα ο Μίκης Θοδωράκης στα Χανιά, την πήγαμε όλοι μαζί, μας πήρε από το χέρι εκείνος και μας πήγε μια μεγάλη βόλτα, μια αισιόδοξη βόλτα. Θα τολμήσω να πω, παρά το γεγονός ότι βρεθήκαμε σε μια κηδεία, παρά το γεγονός ότι υπήρχε μαζί και η λύπη και η χαρά, η θλίψη, ο θρήνος, αλλά και η ελπίδα, η φωνή ενός λαού, που με αυτή τη μουσική θα πορεύεται από εδώ και πέρα. Ίσως να θυμάστε ότι στις προηγούμενες εκπομπές σας έλεγα για εκείνη τη μοναξιά, όταν πια έχεις αποχαιρετήσει τον νεκρό και όταν έχεις να αναμετρηθείς πια εδώ, με το τώρα, με το σήμερα, με τις ειδήσεις της επόμενης ημέρας, με το ότι, τι να σας πω, μία από αυτές, ότι θέλουν να βάλουν τα παιδιά από τα ιδρύματα, από τις κοινωνικές δομές του κράτους, να δουλεύουν τσάμπα σε ξενοδοχεία. Ή ότι έχεις κορονοϊό, ή ότι έχεις όλα αυτά. Λοιπόν, από εβδομάδα θα επιλέξω, επειδή τουλάχιστον προσωπικά έχω έρθει πάρα πολύ σοβαρά, πάρα πολύ βαριά επηρεασμένος από όσα ζήσαμε, έχοντας την αίσθηση ότι ζήσαμε ιστορικές στιγμές στην όλη αυτή τελετή, την Πέμπτη, η Παρασκευή δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Πρέπει να είναι η εξήγηση, το να το πάρεις, να το κάνεις δικό σου, τι ήταν αυτό που έζησες, πόσο σημαντικό ήταν και πόσο μπορείς να βρεις, να τραβήξεις μερικές κλωστές και να δεις λίγο πιο αισιόδοξα τα πράγματα. Αν μπορείς να τα δεις μέσα από έναν θρήνο αισιόδοξο. Τουλάχιστον τα σημερινά τραγούδια του Μίκη θα είναι σε αυτή την λογική. Θα βγάζουν μια αισιοδοξία, μια ελπίδα για το μέλλον. Υπήρξε η ελπίδα και ήταν εκεί, εγώ την είδα, σας μιλώ ειλικρινά. Ήταν στους πιτσιρικάδες, στους φοιτητές που τραγουδούσαν επί 3 ώρες όρθιοι, χωρίς σταματημό και με συνθήματα ενδιάμεσα, τα μεγάλα τραγούδια του Μίκη. Ήταν στους χιλιάδες ανθρώπους, πάνω από 10.000 άνθρωποι μέσα σε 3 ώρες πέρασαν από το λαϊκό προσκύνημα στην Μητρόπολη των Χανίων. Ήταν στο ευχαριστώ που ακούστηκε πάρα πολλές φορές. Σε ένα ευχαριστώ που είναι πραγματικά πολύ τυχερός όποιος το ακούσει στην νεκρική του πομπή, όποιος το ακούσει να του το ψιθυρίζουν στο φέρετρό του. Σε ένα ευχαριστώ που του χρωστάει όλος ο λαός, ο ελληνικός, που του το είπε χθες, τουλάχιστον ο χανιώτικος, ο κρητικός λαός, και που έχω την τόλμη να σας πω ότι αυτή η κηδεία, η χθεσινή, συγκρινόταν ίσως με τις εικόνες, με τις γραπτές μαρτυρίες από την κηδεία του μεγάλου Νίκου Καζαντζάκη στο Ηράκλειο, επίσης στην Κρήτη, το 1957. Για αυτό το πλήθος δεν είναι τόσο αριθμητικό το μέγεθος, όσο σύγκριση έντασης, σύγκριση στιγμών. Θα μου πεις διαφορετικές εποχές, διαφορετικά πράγματα, διαφορετικά δεδομένα. Έχω όμως την εντύπωση ότι, και δεν είναι μόνο δική μου, ότι η χθεσινή μέρα ήταν μια ιστορική μέρα και την ζήσαμε, όσοι την ζήσαμε εκεί από κοντά, ήμασταν τυχεροί κατά μία έννοια. Ακούγεται λίγο παράλογο να λες ότι ήμουν τυχερός που πήγα σε μια κηδεία, αλλά ως ένα βαθμό έχει και ένα τέτοιο στοιχείο. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες και είναι Παρασκευή και 10 ο Σεπτέμβριος. Είναι η επόμενη μέρα από τον αποχαιρετισμό στον μεγάλο Μίκη Θοδωράκη. Μέσα σε εκεί που καθίσα και σε ένα περιβόλι μια Κυριακή απόγευμα, μια Κυριακή και σχόλι, μια Κυριακή απόγευμα, μια Κυριακή και σχόλι. Σε κήπους, σε θαλασσινές σπηλιές, σε θαλασσινά φεγγάρια, σε κυκλάμινα, σε λουλούδια, στο φως θα ταξιδέψουμε σήμερα. Σε αυτά τα τραγούδια του Μίκη και βεβαίως τα τραγούδια του Αγώνα της Ελπίδας. Αυτά που τραγουδούσαν εχθές οι φοιτητές έξω από τη Μητρόπολη. Ο κήπος χαθήκε κι οι φίλοι στο περβόλι και το Σεργιάννη στον Ήρο. Κάθε σχόλη και το Σεργιάννη στον Ήρο μου έρχεται κάθε σχόλη. Μήπως είσαι πολύ αισιόδοξο, σκεφτόμουν χθες, μήπως αφήνεσαι να σε συνεπάρει το συνέστημα αυτό όλο της συγκίνησης του μεγάλου πλήθους. Είναι τα μεγάλα πλήθη που αλλάζουν τον κόσμο. Μεγάλα πλήθη δεν είχε και στο συλλαλητήριο, στο Σύνταγμα. Και πάντα θα είναι εκεί να με στοιχιώνει αυτό και να διερωτώ με. Επειδή είναι μεγάλο το πλήθος και τραγουδά τα τραγούδια του, είναι ίδιο αυτό που έχεις στο μυαλό σου εσύ με τους υπόλοιπους ανθρώπους και θα πάμε όλοι προς μια κατεύθυνση, θα πάμε κάπου, θα κάνουμε κάτι διαφορετικό, θα αλλάξουμε τα πράγματα ή συγκυριακά συναντιόμαστε για να χαιρετήσουμε τον νεκρό κάτω από τις ίδιες μουσικές, κάτω από τα ίδια τραγούδια. Και πώς αλλάζει τελικά ο κόσμος? Χρειάζεται πλήθος μεγάλο, χρειάζεται μια κρίσιμη μάζα? Από ποιους? Από τους φωτισμένους ηγέτες, από τους φωτισμένους μουσικούς, από ποιον? Από τους δημιουργούς? Δεν χρειάζεται να τα απαντήσεις όλα. Εκείνη τουλάχιστον τη στιγμή και με αυτό, ναι, μπορεί να συμβαίνουν όλα αυτά μαζί. Να παρασύρεσαι από τα τραγούδια, από τις μουσικές, αλλά τα τραγούδια από μόνα τους δεν έφτεξαν ποτέ. Τα τραγούδια ήταν εκεί για να σε δικαιώνουν πάντα. αυτή τη γειτονιά, σ' αυτή τη γειτονιά, σ' αυτή τη γειτονιά και βράδυ και πρωί. Περάσαμε και χάσαμε ολόκληρη ζωή. Περάσαμε και χάσαμε ολόκληρη ζωή. Σ' αυτή τη γειτονιά, σ' αυτή τη γειτονιά, σ' αυτή τη γειτονιά μας πήραν οι καημοί. Μας πήραν και μας πρόδωσαν για μια μπουκιά ψωμί. Μας πήραν και μας πρόδωσαν για μια μπουκιά ψωμί. Σ' αυτή τη γειτονιά, σ' αυτή τη γειτονιά, σ' αυτή τη γειτονιά μες στο μικρό στενό. Χαθήκαμε και ζήσαμε μακριά κι απ' το Θεό. Χαθήκαμε και ζήσαμε μακριά κι απ' το Θεό. Μέσα μας στις θαλασσινές πηγές υπάρχει μια δίψα, υπάρχει μια αγάπη. Υπάρχει μια δίψα, υπάρχει μια αγάπη, υπάρχει μια έκσταση. Όλας πειράσαν τα δόγια, χωρίς να τα κρατήσεις μες στην παλάμη σου. Μέσα στις θαλασσινές πηγές. Πού τη στηρίζεις την ελπίδα σου για κάτι καλύτερο? Δεν είδες το Μαρινάκι? Δεν είδες, γιατί κάνεις ότι δεν είδες τον πραγματικό αρχηγό της χώρας, που με το ύφος, με το εκτόπισμα και λόγω μεγέθους, αλλά δεν είναι το μέγεθος το θέμα, είναι το μέγεθος το οικονομικό το ζήτημα, παρέκαμψε τα πάντα πρωτόκολλα, υποτίθεται, σε ένα χώρο που έπρεπε να είναι μόνο οι θεσμικοί φορείς, η πρόεδρος, ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Βουλής, η αρχηγή των κομμάτων και η οικογένεια φυσικά. Ο Μαρινάκης τι δουλειά είχε μέσα στην εκκλησία? Γιατί κάνεις ότι δεν το είδες αυτό? Γιατί κάνεις ότι δεν βλέπεις ότι τελικά εδώ πάλι στα γύρω γύρω και στα ίδια και στα ίδια και δεν θα αλλάξει τίποτα? Γιατί κάνεις ότι δεν βλέπεις ότι το σύστημα όλο αυτό δεν συγκινήθηκε καθόλου όσο εσύ? Έβγαλε και τον δεκάρικό του λόγο και μετά πήγε στο ράλι Ακρόπολης, ρε, να κουνήσει τη σημαία. Ενώ εσύ γύρισες έτσι με αυτή την έκσταση που περιέγραφε εδώ ο Μπιθικότσης στις θαλασσινές πηγές. Και αυτός πήγε να κουνήσει τη σημαία στο ράλι Ακρόπολης. Γιατί κάνεις ότι δεν τα βλέπεις αυτά? Γιατί προτιμάς να δεις ένα κοριτσάκι που έγραφε με 7, 8, 9 χρονών, παραπάνω δεν ήταν, που έγραφες «Αγαπάμε φίλε μας» με αυτά τα παιδικά γραμματάκια και καρδούλες στο βιβλίο των συλληπιτήριων. Θα μπορούσε να είναι η κόρη μου, θα μπορούσε να είναι η κόρη σας. Ναι, εγώ βλέπω εκεί την ελπίδα. Τις βάζεις αυτές τις δύο εικόνες δίπλα-δίπλα. Είναι και οι δύο εικόνες του παρόντος σου. Είναι. Οι εικόνες του μέλλοντος ποιες θα είναι. Αυτό είναι το ερώτημα, μάλλον. Κακιά σκουριά δεν πιάνει. Σε τούτα εδώ τα μαρμαρά, κακιά σκουριά δεν πιάνει. Μη δαλυσίδα του Ρωμινιού και στα χεριού το πόδι. Μη δαλυσίδα του Ρωμινιού και στα γεριού το πόδι. Εδώ το φως, εδώ γυαλός, χρυσές γαλάζιες γλώσσες. Στα βράχια λαφιά πέλεκαν τα σίδερα μασάνε. Στα βράχια λαφιά πέλεκαν τα σίδερα μασάνε. Κακιά σκουριά δεν πιάνει. Σε τούτα εδώ τα μαρμαρά, κακιά σκουριά δεν πιάνει. Μη τα λυσίδα του Ρωμινιού και στα γεριού το πόδι. Μη τα λυσίδα του Ρωμινιού και στα γεριού το πόδι. Παίρνεις αισιοδοξία από το γεγονός ότι ενώ περάσαμε όλη την αγωνία της προηγούμενης εβδομάδας και του Σαββατοκύριακου, τελικά τηρήθηκε πιστά η επιθυμία του νεκρού? Τελικά αποδείχτηκε ότι οι νεκροί έχουν επιθυμίες? Παίρνεις αισιοδοξία από την αξιοπρεπή στάση της κόρης και από τον αποχαιρετισμό, τον εξαιρετικά συγκινητικό με το τραγούδι αυτό? Ναι. Είναι μικρές αυτές επιτυχίες, όχι εναντίον της Μαργαρίτας, όχι εναντίον ενός προσώπου. Είναι μικρές νίκες για το συμβολικό επίπεδο, στο συμβολικό επίπεδο, για το τι σημαίνει να σέβεσαι τον νεκρό και το τι σημαίνει να του αποδίδεις τις τιμές που του αρμόζουν με βάση το μέγεθος, με βάση το έργο του, με βάση την στράτευσή του, την πολιτική, με βάση την πολυσχηδή του και ταραχώδη προσωπικότητα. Να τον παίρνεις όλο το νεκρό πακέτο και όχι μόνο αυτά που σε βολεύουν. Να παίρνεις και εκείνα που σε δυσαρέστησαν, να τα πάρεις μέσα σου, να τα κατανοήσεις, να συγχωρέσεις αν χρειάζεται, αν μπορείς, και να πας παρακάτω. Και αυτό μπορεί να είναι ένα ελπιδοφόρο μήνυμα από όλο αυτό, όλη αυτή την γιορτή, γιατί για γιορτή πρόκειται και σ' ακούγεται λιγάκι περίεργο. Γιορτή ήταν αυτό που ζήσαμε χθες. Μια μεγάλη, μια παλαϊκή γιορτή με αφορμή τον αποχαιρετισμό στο Μίκη Θοδωράκη. Κυκλάδινο, Κυκλάμινο, στου βράχου της χισμάδα. που βρήκες χρωματάκια ανθείς που μίσχο και σαλεύεις. Κυκλαδίνω, κυκλαμίνω στου βράχου τη σχισμάδα που βρήκες χρωματάκια ανθείς που μίσχο και σαλεύεις. Μέσα στο βράχο συνάξα το γέμα στάλα, στάλα. Μαντήλι ρο, δεινό επλέξα κι ήλιο μαζεύω τώρα. Μαντήλι ρο, δεινό επλέξα κι ήλιο μαζεύω τώρα. Σχισμάδα που βρήκες χρωματάκια ανθείς που μίσχο και σαλεύεις. Μέσα στο βράχο συνάξα το γέμα στάλα, στάλα. Μαντήλιρο δεινό επλέξα μαζεύω τώρα. Μαντήλι ρο, δεινό επλέξα κι ήλιο μαζεύω τώρα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, για μία ώρα τη μέρα, ακούτε Πίσω Σελίδες. Come on, all good workers, this year is our time. Now there's folks in Washington care what's on our minds. Είμαι ο Μάριος Διονέλης και νομίζω πως οι σημαντικές ειδήσεις είναι γραμμένες στα ψηλά, στις πίσω σελίδες της επικαιρότητας, σε αυτές που σε κάνουν να αποφασίσεις με ποιους πραγματικά είσαι. Σας περιμένω Δευτέρα με Παρασκευή για μία ώρα κάθε μέρα. Πίσω σελίδες.gr. Πάλι ξεκίνημα με οι αγώνες, οδηγή της ελπίδας πρώτη νεκρή. Πάλι ξεκίνημα με οι αγώνες, οδηγή της ελπίδας. Όχι άλλα δάκρυα, κλείσαν οι τάφοι. Δευτεριάς λίπασμα η πρώτη νεκρή. Όχι άλλα δάκρυα, κλείσαν οι τάφοι. Δευτεριάς λίπασμα η πρώτη νεκρή. Πόδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους. Μήνυμα στέλνουν οι πρώτοι νεκροί. Λόδι φωτιά μας βγαίνει στους τάφους. Μήνυμα στέλνουν οι πρώτοι νεκροί. Απάντηση θα πάρουν ενότητα κι αγώνα για να βρουν ανάπαυση οι πρώτοι νεκροί. Απάντηση θα πάρουν ενότητα κι αγώνα για να βρουν ανάπαυση οι πρώτοι. Ξεκίνημα με οι αγώνες, οδηγή της ελπίδας η πρώτη νεκρή. Πάλι ξεκίνημα με οι αγώνες, οδηγή της ελπίδας η πρώτη νεκρή. Όχι άλλα δάκρυα, κλείσαν οι τάφοι, λευτεριάς ρήπασμα η πρώτη νεκρή. Όχι άλλα δάκρυα, κλείσαν οι τάφοι, λούδι φωτιάς βγαίνει στους τάφους, μήνυμα στέλνουν οι πρώτοι νεκροί. Απάντηση θα πάρουν ενότητα κι αγώνα για να βρουν ανάπαυση οι πρώτοι νεκροί. Απάντηση θα πάρουν ενότητα κι αγώνα για να βρουν ανάπαυση. Ακούτε πίσω σελίδες, μέρος δεύτερο. Είναι η επόμενη μέρα από την κηδεία του Μίκη Θοδωράκη. Είναι η επόμενη μέρα από μια πολύ βαριά, με βαρύς συμβολισμούς, με μεγάλες συγκινήσεις η μέρα για την Κρήτη, για τα Χανιά ειδικά, για όλη την Ελλάδα. Σήμερα ακούμε τα τραγούδια εκείνα, τα τραγούδια της ελπίδας, τα τραγούδια του αγώνα, τα τραγούδια που ήταν εκεί για να ερμηνεύουν συνεχώς, ακατάπαυστα, επί τρεις ώρες, οι νέοι, οι φοιτητές από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα της Κρήτης και να δίνουν τον τόνο, να δίνουν τον παλμό, να δίνουν την ελπίδα σε έναν κόσμο που και εξαιτίας τους μαζευόταν όλο και περισσότερος μπροστά στην Μητρόπολη των Χανίων. Σε αυτά τα παιδιά που ειλικρινά τους θαύμασα, είναι αυτά τα παιδιά μωρέ που θα έχουν να αντιμετωπίσουν πανεπιστημιακή αστυνομία τώρα που θα ξανανοίξουν οι σχολές ή όταν θα τη φέρουν την πανεπιστημιακή αστυνομία, γιατί φαίνεται να κάνουν πίσω τουλάχιστον για τον σχεδιασμό αυτού του φθινοπόρου. Είναι αυτά τα παιδιά που τους παιδεύουμε εκεί με την αριστεία, είναι ίσως αυτά τα παιδιά που αν είχαν μπει Αν είχαν δώσει εξετάσεις όταν ήταν η βάση των 10, του 10, μπορεί να μην είχαν καταφέρει και να μπουν καν και να ήταν στους 40.000 αποτυχώντες πελάτες των κολεγίων. Είναι αυτά τα παιδιά που ήξεραν γιατί βρίσκονται εκεί, γιατί στέκονται κάτω από ένα πανό με τη μορφή και τα λόγια του Μίκη Θοδωράκη και γιατί έδωσαν, στήριξαν αυτή την ημέρα. Και νομίζω ότι αυτή ήταν από τις πιο χαρακτηριστικές, ίσως η πιο χαρακτηριστική εικόνα από το χθεσινό κατεβόδιο στον Μίκη. Αυτά τα παιδιά που από ό,τι φαίνεται μάλλον είναι καλή σπορά. Ήταν σκοτεινή και λασπωμένη, λασπωμένη. Το πιάτο στο τραπέζι λιγοστό, το φιλί στο κατώπλι ήταν κλεφτό και ρωτές μέσα στις καρδούλες κλειδωμένη. Ήτανε νέοι, ήτανε νέοι, ήταν παιδιά και τυχαίνανε και καλή σοδειά. Ήτανε νέοι, ήτανε νέοι, ήταν παιδιά και τυχαίνανε και καλή σοδειά. Βράδια ξενυχτούσαν στα υπόγεια, στα υπόγεια και σβάρναλοι μέρη στις γειτονιές. Αχ, τα σοκάκια εκείνα κι οι γωνιές σφιχτά που φύλαξαν τα τίμια λόγια. Ήτανε νέοι, ήτανε νέοι, ήταν παιδιά και τυχαίνανε και καλή σοδειά. Ήτανε νέοι, ήτανε νέοι, ήταν παιδιά και τυχαίνανε και καλή σοδειά. Δεν ξέρανε πατέρα μάνα σπίτι, μάνα σπίτι. Έναν δε δίναν για το σήμερα παρά. Δεν ρίχνανε δραχμές στο κουμπαρά. Δεν κράταγαν μεζούρα και διαβήτη. Ήτανε νέοι, ήτανε νέοι, ήταν παιδιά και τυχαίνανε και καλή σοδειά. Ήτανε νέοι, ήτανε νέοι, ήταν παιδιά και τυχαίνανε και καλή σοδειά. ανοίξει ακριβή για να γυρίσει ο ήλιος, θέλει δουλειά πολύ. Τώρα με χτίσες μέσα στα βουνά, Θεέ μου πρώτο μας τώρα, με κλείσες μέσα στη θάλασσα. Σώμα του Μαγιού όπουνε πάψει σε ένα μνήμα του πελαγού. Μύρισε το σκοτάδι κι όλοι αφήσω. Θεέ μου πρώτο μας τώρα, μέσα στις πασχαλιές κι εσύ. Θεέ μου πρώτο μας τώρα, μύρισε στην Ανάσταση. Φανταζόμουν χθες αυτά τα τραγούδια του Μίκη σαν εκείνα τα βότσαλα που σου ρίχνει πίσω του για να περάσεις ένα ποτάμι. Κάθε ποτάμι συγκυριών που θα έρθει, που έρχεται, που πέρασε και που θα έρθει και στο μέλλον. Μέχρι τώρα είχες όμως μπροστά το Μίκη και ήσουν έτοιμος να, για κάθε στραβοπάτημα, για κάθε τσαλαβούτιμα στο ποτάμι που παραλίγο να σε πάρει, για κάθε βρέξιμο, να ρίξεις και στον ίδιο λίγη από την ευθύνη. Αν δεν πιλοτάριζε σωστά από μπροστά, αν κάπου σε βάραινε με τις επιλογές του, και να κλέψεις, να κόψεις ένα τσακ από τα πετραδάκια αυτά που σου άφηνε πίσω. Να τα αμφισβητήσεις ίσως. Να πεις, μα βρε παιδί μου, είναι ο ίδιος αυτός που μου έριξε το, που μου έδειξε, που μου άνοιξε το δρόμο με αυτόν που με στέλνει τώρα σε, ίσως σε λάθος δρόμο. Και να κάνεις αυτή τη συζήτηση ξανά και ξανά και ξανά. Τώρα υπάρχει μια τεράστια διαφορά, ότι ο Μίκης δεν είναι εκεί. Και αυτό που έχει μείνει πίσω είναι μόνο τα πετραδάκια για να πατήσεις σε όλα τα ποτάμια, τα ορμητικά που θα έρθουν το επόμενο διάστημα. Come on. του, ομοέ μου αδερφή του. Ακούτε πίσω σελίδες. Είμαι ο Μάριος Διονέλης. Είμαστε στην Παρασκευή και 10 Σεπτεμβρίου. Στην επόμενη μέρα από την κηδεία του Μίκη Θοδωράκη. Σας μεταφέρω κάποιες εικόνες, κάποια συναισθήματα, κάποιες συγκινήσεις από την χθεσινή ιστορική φρονό μέρα για την Κρήτη και για όλη την Ελλάδα. Από αυτόν τον αποχαιρετισμό που είχε πολύ παράξενα συναισθήματα, Δεν μου έχει τύχει να βλέπω ανθρώπους τόσο πολλούς ταυτόχρονα να δακρύζουν τη μια στιγμή, να χειροκροτούν την επόμενη. Να φωνάζουν συνθήματα και να κάνουν την κηδεία διαδήλωση τη μια στιγμή και να τραγουδάνε την επόμενη. Δεν έχω δει τόσους ανθρώπους να εκφράζουν και να το λένε πολλοί από αυτούς ένα τεράστιο ευχαριστώ. Δεν έχω δει στεφάνια που να γράφουν απλώς ευχαριστώ. Αυτές τις εικόνες, αυτές σας μεταφέρω, αυτές μετέδωσα και στις ανταποκρίσεις μου, ίσως κάπου να πετύχατε και εμένα και άλλους συναδέλφους και στις τηλεοράσεις, ίσως θα διαβάσετε και στην εφημερίδα τις ανταποκρίσεις μου. Αυτή είναι η εικόνα που αφήνει έτσι πολλά, δεν ξέρω αν χρειάζονται τώρα γενικότητες να πω για παρακαταθήκες κλπ. Αφήνει, εν πάση περιπτώσει, κάποιες σκέψεις, κάποιους προβληματισμούς, κάτι στο τέλος για τις επόμενες δύσκολες μάχες. Και εκείνο το ευχαριστώ που είδα πολλούς ανθρώπους να λένε, εκείνο το ευχαριστώ, σας ομολογώ ότι ήταν αυτό που του ψιθύρισα κι εγώ. Με τόσα φύλλα σου γνέφει ο ήλιος καλημέρα. Με τόσα φλάμπουρα λάμπει ο ουρανός. Και τούτη μες στα σίδερα, εκείνη μες στο κόμμα. Και τούτη μες στα σίδερα, και εκείνη μες στο κόμμα. Καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε από την Δευτέρα, την ίδια ακριβώς ώρα. Τροφή για σκέψη όλα αυτά. Παρηγοριά για το μαξιλάρι του καθενός. Γεια! Να μας το πάρει. σφίγγουν το χέρι, όταν σφίγγουν το χέρι, ο ήλιος είναι βέβαιος για το κόσμο. Ο ήλιος είναι βέβαιος για το κόσμο. Όταν χαμογελάνε, όταν χαμογελάνε, ένα μικρό χελδόνι φεύγει μέσα από τα άγρια γένια του. Ένα μικρό χελδόνι φεύγει μέσα από τα άγρια γένια του. Όταν σκοτώνονται, όταν σκοτώνονται, όταν σκοτώνονται, όταν σκοτώνονται. Η ζωή τραβάει την ανηφόρα, η ζωή τραβάει την ανηφόρα. Βεσημές, βεσημές και με τα μπουρλά. Η ζωή τραβάει την ανηφόρα, η ζωή τραβάει την ανηφόρα. Βεσημές, βεσημές, βεσημές και με τα μπουρλά. Όταν σκοτώνονται, όταν σκοτώνονται, η ζωή τραβάει την ανηφόρα, η ζωή τραβάει την ανηφόρα. Μεσημές, μεσημές και με τα μπουρλά. Η ζωή τραβάει την ανηφόρα, η ζωή τραβάει την ανηφόρα. Μεσημές, μεσημές, μεσημές και με τα μπουρλά.